oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim, Aflofarm. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek 28 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Nie żyje 9. osoba zakażona legionellą. Dziś sanepid ma przedstawić wyniki badań próbek z rzeszowskiego wodociągu. W Warszawie spotkanie szefów MSW Litwy, Łotwy, Estonii i Polski i pytanie, czy będzie decyzja o zamknięciu granicy z Białorusią. W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarcie wystawy Pakt Zbrodniarzy poświęconej paktowi Ribbentrop-Mołotow. Zmarła 9. osoba zakażona legionellą. Pacjentka była obciążona wielochorobowością, miała 91 lat. Przekazał rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka. W sobotę sanepid informował o 143 osobach hospitalizowanych, u których wykryto legionellę. Wszyscy są pacjentami szpitali na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Sanepid jeszcze dziś ma przedstawić wyniki badań próbek, które zostały pobrane z miejskiego wodociągu oraz domów i mieszkań osób zakażonych. Czy Polska zdecyduje się na zamknięcie granicy z Białorusią? O tym będą rozmawiać w Warszawie na rozpoczynającym się właśnie spotkaniu szefowie MSW Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Na taki krok zdecydowała się już w połowie sierpnia Litwa. Całkowite zamknięcie granicy z Białorusią w Szumsku i Twereczu Litwa wprowadziła już 18 sierpnia. Czy Polska zdecyduje się na taki krok? To niewykluczone, mówili w ostatnich dniach przedstawiciele polskiego rządu. Ale jak mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, konieczne jest uzgodnienie tego kroku z partnerami w regionie. Stąd rozmowy w Warszawie przeprowadzą ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jeżeli by taka decyzja miała zapadać, to tylko w koordynacji. Zobaczymy. Ja nie przesądzam, czy będzie tak, czy siak. Na pewno będzie o tym mówił minister Mariusz Kamiński. Po rozmowach ministrowie przewidzieli spotkanie z mediami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Minionej nocy na granicy polsko-białoruskiej nielegalni migranci rzucali kamieniami w kierunku polskich funkcjonariuszy. Nikt nie ucierpiał. Straż Graniczna podaje na Twitterze, że 6 migrantów próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to obywatele Syrii i Jemenu. Mimo śmierci Jewgenija Prigożyna, zagrożenie ze strony grupy Wagnera dla Polski, a zwłaszcza dla bezpieczeństwa jej wschodniej granicy, nie maleje, ocenia pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. W programie trzecim Polskiego Radia Stanisław Żaryn powiedział, że można się natomiast spodziewać zmiany profilu działalności wagnerowców. Po śmierci Prigożyna, bo już trzeba o tym mówić w ten sposób, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że wagnerowcy jeszcze mocniej mogą działać w szarej strefie. Oni zostali pozbawieni dowództwa, które miało bezpośrednie połączenie z Kremlem. W tej chwili mogą być wykorzystywani w taki sposób, który pozwoli Łukaszence i Putinowi się od nich odciąć, bo jest to już w tej chwili, mówiąc językiem propagandy, grupa najemników niepowiązanych z nikim, a zatem zagrożenia na naszej granicy w tej chwili nie maleją i wyzwania też nie maleją. Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że wśród pasażerów rozbitego w środę samolotu był kierujący grupą Wagnera Jewgenij Prigożyn. Tożsamość ofiar miały potwierdzić badania genetyczne. Wiceminister kultury Jarosław Sellin był pytany w Polskim Radiu 24 o start Jarosława Kaczyńskiego z listy PiS w województwie świętokrzyskim. Odpowiedział, że o tym, kto i skąd będzie startował, dowiemy się za kilka dni, ponieważ do 6 września jest czas na zarejestrowanie listy i wszystkich kandydatów. Wiceminister odniósł się też do wciągnięcia Romana Giertycha na listę Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem. Tworzy taką zbieraninę na swojej liście, no można powiedzieć nienawistników, których jedynym programem jest walka z PiS-em, a żadnego pozytywnego programu nie są w stanie prezentować, bo nie wiem naprawdę, co wspólnego ze sobą mają, nie wiem, Barbara Nowacka, która jest na liście Platformy Obywatelskiej i inni transparentni politycy o bardzo lewicowej wrażliwości i teraz ten Roman Giertych, Kołodziejczak i inne egzotyczne postacie. Start Romana Giertycha z ostatniego miejsca na liście KO w województwie świętokrzyskim ogłosił wczoraj Donald Tusk. Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli zostanie otwarta wystawa Pakt Zbrodniarzy, poświęcona paktowi Ribbentrop-Mołotow, podpisanemu 23 sierpnia 1939 roku. Ryszard Legutko, europoseł PiS, w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że ta wystawa ma przypominać społeczeństwom w Europie Zachodniej o historii, bo znajomość II wojny światowej jest tam niewielka. Także karmione są ze społeczeństwa rozmaitymi mitami, nierzadko mającymi taką wymowę antypolską. To, że to myśmy Holokaust współtworzyli, albo myśmy byli odpowiedzialni za wybuch wojny. Pamiętamy, że jest wielka od pewnego czasu propagandowa ofensywa Putina, który obciąża Polskę, co przy dużej ignorancji w tych społeczeństwach może niestety odnieść pewien skutek. Wystawa Pakt Zbrodniarzy będzie otwarta dla zwiedzających do soboty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest nad Polską trochę chmur, głównie w południowej połowie kraju. Na południowym zachodzie mokro od deszczu, no i te opady będą się przesuwać powoli w kierunku centrum kraju. W Małopolsce była burza, ale chyba już przeszła i ta chmura zbliża się w tej chwili do Kielc, ale po drodze wypaduje się. Od 18 stopni mamy w tej chwili w Szczecinie, do 27 na Podkarpaciu w środkowej części kraju, około 24-25. Ta północno-zachodnia część kraju dzisiaj dużo chłodniejsza, a południowo-wschodnia dużo cieplejsza. No i taki to podział dzisiaj symetryczny, to po takiej przekątnej od południowego zachodu do północnego wschodu. Taki mamy klimat. No i a propos tego klimatu, to jeszcze sobie porozmawiamy w tej godzinie. Olga Szućko za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lasar. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no. no. Love me, love me, love me, love me, no. Program Trzeci Polskiego Radia. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Poniem zagrało, kelner zgiął się w pół. Jeden z pierwszych przebojów legendarnej grupy Lady Punk. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, Aniśmy się obejrzeli, a tu wakacje zaczęły nam się kończyć. Tak, tak, ja wiem, nie do wiary, przecież dopiero co się zaczynały. No ale jak mówi powiedzenie, nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. A propos najpiękniejsze, ciekaw jestem, jak Państwo oceniają tegoroczne lato, tegoroczne wakacje. Wydaje mi się, że nie było wcale tak źle, żeby nie powiedzieć, że było dobrze. Niektórzy pewnie powiedzą, że aż za dobrze, no ale ja jako osoba ciepłolubna, wyznająca teorię, że nie ma takiego pojęcia jak za ciepło, niekoniecznie się z tym zgodzę. 2 2 7 3, jak Państwo oceniają tegoroczne lato, tegoroczne wakacje? Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. Pytam o to nie bez powodu, bo za tydzień o tej porze będziemy poddawać ocenie pana Grzegorza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i jego kolegów i będziemy rozliczać z tegorocznych wakacji. Z panem Grzegorzem Walijewskim spotkamy się za chwilę, aby dowiedzieć się, co nas czeka w najbliższych dniach, jeśli chodzi o pogodę. Fleet i Hit Above. Trójka przed południem, już prawie 20 minut po godzinie 10. Z nami Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek odpowiedzialny za to, co dzieje się w pogodzie w naszym kraju. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tego, co widzę, zaczął pan pomału kończyć wakacje. No faktycznie, troszkę się zmieni pogoda i raz, że robi się chłodniej, polarne morskie napływa, już zresztą napłynęło do Polski. No niestety będą też niebezpieczne fronty, będą niebezpieczne burze, ale nie wszędzie, bo jeszcze w Polsce południowo-wschodniej, czyli Podkarpacie, tam cały czas ostrzeżenia przed upałami są i będą przynajmniej do środy, więc no cały czas no, jeszcze lato nie zakończyło się tak totalnie. Jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, czyli jeszcze te 25-30 zobaczymy na termometrach? No mało tego, zobaczymy nawet 31 stopni, to będzie właśnie na Podkarpaciu. Aha. Natomiast no, pozostała część kraju, no cóż, północny zachód dzisiaj 20-21 stopni. W centrum 25 to będą maksymalne wartości, na Suwalszczyźnie 24 do 26. No i właśnie ten najcieplejszy rejon naszego kraju to właśnie Podkarpacie do 31 stopni. Mhm. Nocy, no tam gdzie właśnie w dzień najchłodniej, to 12 stopni maksymalna, no ta temperatura minimalna. Zachodniopomorskie, tutaj lubuskie, no niestety tam będzie najchłodniej, natomiast jeszcze w województwie lubelskim oraz podkarpackim będziemy mieli do czynienia z nocami tropikalnymi. Tam, uwaga, 19-21 stopni. To jest temperatura minimalna nadchodzącej nocy. Także no, widać, że jeszcze ciepło. No i tak będzie też jutro. Właśnie taki podział pomiędzy Polską północną, zachodnią i zachodnią oraz południowo-wschodnią, gdzie tutaj nawet termometry na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 31-33, także bardzo ciepło, ale w tym samym czasie na zachodzie maksymalne temperatury to 15-17 stopni. Także widać znaczne ochłodzenie. No i takie ochłodzenie będzie do czwartku. Później w piątek widzimy znowu napływ cieplejszych mas powietrza, więc jeszcze lato da o sobie znać właśnie na przełomie września, sierpnia i września. Ale uwaga na niebezpieczne burze. Dzisiaj naprawdę one będą w godzinach popołudniowych i wieczornych i później w nocnych bardzo, bardzo groźne. I tutaj będą wydawane znowu ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Ulewne opady deszczu. Także no, ta pogoda na styku dwóch różnych mas powietrza będzie bardzo dynamiczna. Panie Grzegorzu, niech pan tu nam nocami tropikalnymi nie próbuje oczu zamydlić. W nocy się śpi, a wakacje są w dzień. Więc chciałbym pana przestrzec, żeby pan falstartu nie popełnił, jeśli chodzi o kończenie tych wakacji, bo za tydzień o tej porze będziemy pana rozliczać z całych dwóch miesięcy. To prawda, ale wydaje się, że może zapomnimy o tym początku tygodnia, bo on faktycznie będzie chłodny i nieprzyjemny i burzowy, ale później wychodzi na to, że weekend ma z powrotem napłynąć cieplejsze powietrze, nawet zwrotnikowe, bo na termometrach zobaczymy do 30, niech wykluczone 31 stopni, więc sporo słońca. Także, no, kto wie, że może zapomnimy o tym chwilowym ochłodzeniu. Jednak, no, koniec sierpnia, powoli, no, już do tych wakacji, końcówka wakacji, no, musimy się z tym już powoli, no, przyzwyczajać się do tego. Z reguły jest tak, że stopnie wystawia się w czerwcu, a my będziemy panu wystawiać we wrześniu za całe wakacje. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju, który za tydzień dostanie świadectwo za wakacje. Ciekawe, czy to będzie świadectwo z paskiem.

80 tysięcy osób przyszło na koncert Dawida Podsiadło. W miniony weekend artysta wystąpił na Stadionie Narodowym i pobił swój własny rekord. Znów jest muzykiem, który zagrał dla najliczniejszej publiczności zgromadzonej na warszawskim stadionie. Podczas prawie 3-godzinnego koncertu Podsiadło zaprezentował m.in. swój nowy utwór nagrany z Taco Hemingwayem. Z kolei podczas finału wydarzenia Podsiadło zdradził kolejne miasta, w których zagra w przyszłym roku. Na trasie nie zabraknie m.in. Gdańska, Poznania czy Chorzowa. Spektakularny sukces serialu Last of Us skłoniło filmowców do nakręcenia kolejnej serii opartej o fabułę gry komputerowej. Tym razem na warsztat wzięli grę Fallout. Pierwszy klaps na planie padł przed rokiem, a podczas trwających właśnie targów Gamescom zaprezentowano teaser tej produkcji. Padła też oficjalna informacja o premierze serialu. Ten ma pojawić się w przyszłym roku na jednym z portali streamingowych. A jeszcze dziś w Trójce gościć będziemy krytyka filmowego Dawida Muszyńskiego, z którym porozmawiamy o dość nietypowym zachowaniu rapera 50 Centa, który pojawił się na planie filmowym w roli aktora. Muzyk zagrał w produkcji Niezniszczalni 4 i w sieci nie zostawia na niej suchej nitki. Raper nie zamierza kryć swojego zdania i z niechęcią wypowiada się o filmie, w którym w końcu sam zagrał. Na tę rozmowę zapraszam Państwa kwadrans po 13, a kolejny serwis kulturalny wróci do Państwa o 14. 30. Do usłyszenia. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniłam za błogą wolnością. Z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością? Czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać dłużej nie może. Co się stało? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. EDC i Genesis. Za 20,5 minuty godzina 11, tu trójka przed południem. W poprzedniej godzinie opowiadałem Państwu o tym, że NASA doszła do wniosku, że czas posprzątać kosmos. Kosmos jest zaśmiecony, bo przecież od 60 lat statki kosmiczne fruwają po przestrzeni kosmicznej i trzeba pozbierać to wszystko, co odpada od tych statków kosmicznych, co zostało jeszcze niespalone. No i myślę, że to będzie problem na teraz i w przyszłości, bo może doprowadzić do wielu, wielu kolizji, a przy tych prędkościach rzędu powyżej 20 tysięcy kilometrów na godzinę, to rzeczywiście statek z Ziemi startujący może mieć dużo kłopotów, już nie mówię o ludziach, którzy są w tym statku kosmicznym. Wszystko się zgadza, o tym właśnie mówiłem, ale chodzi o pomysł, jak to zrobić. Kosmos należy posprzątać na bazie magnetyzmu. Wszystko, co jest w metalu, trzeba zmagnetyzować i złączyć do głównej bazy, gdzie będzie główny wirnik, który będzie ściągał całe zło. To samo, co dzisiaj na Ziemi i taką bazę trzeba stworzyć w kosmosie. Pomysł o tyle ryzykowny, że działając z takim magnesem, można też przy okazji posprzątać to, co potrzebne i co powinno zostać. NASA szuka pomysłu, podjęła w tym celu współpracę z kilkoma firmami, które już dostały pieniądze na to, żeby wymyślić, jak to zrobić. Naszym zdaniem rzecz powinna być chyba odwrotnie skonstruowana, to znaczy najpierw powinno się ogłosić konkurs, a potem dopiero dać pieniądze tym firmom, które wymyślą takie rzeczy, które rokują. Więc NASA nadal szuka pomysłów, my też. 2 2 7 3. We'll be right back. Dive Done i formacja Linkin Park. Trójka przed południem, kwadrans pozostał nam do godziny 11, więc to jest chyba dobry, jeśli nie najlepszy moment, aby zabrać Państwa na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, jak to mamy w zwyczaju. Naszym celem będzie dzisiaj Piotrków Trybunalski, a raczej jego okolice. Dziś jednak nie odwiedzimy żadnego zamku czy pałacu, wybierzemy się bowiem do Dworu Obronnego. O baśniowym zabytku w Modliszewicach opowiedzą Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Modliszewice to wieś w województwie świętokrzyskim, położona na zachód od miasta Końskie. Tuż przy drodze przebiegającej przez miejscowość znajduje się dawny murowany dwór bastejowy, który należy do najciekawszych tego typu budowli w Polsce. Jeśli Państwo go zobaczą, no to naprawdę wygląda jak zamek z bajki. I choć obecnie zabytek nadal czeka na lepsze czasy, to budowla z całą pewnością zasługuje na to, aby przedstawić ją dzisiaj Państwu. Na sztucznej wyspie znajdują się ruiny dworu obronnego z końca XVI wieku. Fundatorem był starosta kolneński Andrzej Modliszewski. Autorem projektu prawdopodobnie był Santi Gucci, czyli bardzo znany architekt owych czasów. A jak wyglądał dwór w dawnych czasach, skoro o nich mówimy? Dwukondygnacyjna budowla powstała na planie czworoboku z dwiema wieżami po przeciwległych narożach. Jej położenie na sztucznym kopcu pośrodku wysepki zdecydowanie wzmacniało walory obronne dworu. Sama budowla została wzniesiona na planie czworoboku o wymiarach prawie 11 metrów na 27 z cegły miejscowego kamienia, z dwiema wieżami w narożnikach, z których można było kierować skuteczną obroną dworu. Czyli to jest dwór obronny, a nie pałac, ani zamek. To jest dwór obronny ze względu na te charakterystyczne cechy w postaci dwóch wież, jak również fosy otaczającej budowlę. A z drugiej strony podobno ma jakieś podobieństwa do zamku na Wawelu. Ciekawostką jest fakt, iż na piętrze zabytku przy drzwiach znajduje się łaciński napis, który jest wierną kopią inskrypcji z wawelskiego zamku. Jeżeli chodzi o dawny wystrój, to również do dziś, także po północnej stronie fasady, zachowały się kamienne obramowania z doby renesansu. Przypadek? Nie sądzę. A jak długa jest historia samej wsi? Modliszewice były wzmiankowane w dokumentach już w XIII wieku. W kolejnym stuleciu wieś należała m.in. do niejakiego Strasza, a potem Modliszewskich, od których zresztą przyjęła swoją nazwę, która pozostała do dziś. Do kogo potem należały Modliszewice? Kolejnym właścicielem na początku XVIII wieku był arcybiskup gnieźnieński Jan Lipski, za czasów którego powstał po stronie północnej budynek bramny. Całe założenie otoczono wówczas murem. Pod koniec XVII stulecia Modliszewice znalazły się w posiadaniu Chumieńskich, a w pierwszej połowie XVIII wieku były już własnością Małachowskich. Po nich dwór należał do Tarnowskich, którzy mieszkali w swojej rezydencji do lat 40. XX wieku, czyli jeszcze po wybuchu II wojny światowej. Jednak w tym czasie budowla była już chyba zaniedbana. Tak, za czasów Tarnowskich dwór już pod koniec XIX wieku zaczął podupadać, gdyż rodzina nie przeprowadzała w nim żadnych znaczących prac remontowych. A co działo się w dworze w tym trudnym czasie? Zameczek został m.in. zajęty przez okupantów. Był przez nich dość długo wykorzystywany. Od 1940 roku w Modliszewicach także rezydował Niemiec Edward Fitting, który budził w okolicy postrach swoim przede wszystkim prostactwem i okrucieństwem. Fitting, niemal trzęsący całym powiatem końskim, został zabity w 1943 roku w czasie brawurowej akcji partyzantów ZAKA. No i to było dobre zakończenie. A jakie były losy dworu po zakończeniu wojny? Po 1945 roku dwór popadał w ruinę i dopiero prace na przełomie lat 80. i 90. doprowadziły go do obecnej formy. Niestety od tego czasu nie są prowadzone w nim dalsze prace, ale i tak ten ciekawy zabytek architektury jest miejscem, który warto zobaczyć na własne oczy. Modliszewice, niech zapamiętają Państwo nazwę tej wsi, bo tam znajduje się wyjątkowy dwór obronny, który wygląda jak prosto wyjęty z jakiejś baśni. Marek Gaworski zabrał nas dzisiaj do tego miejsca. Trójka po królewsku. Byłem tam 5 lat.